ayúdame a cantar, ayúdame a cantar, ayúdame o que quisiere, ayúdame a cantar, se non vou enroquecer, se non vou enroquecer, ay a la la la la la la. Esa bailadora que bonita es, debuchando voltas na punta do pé, na punta do pé, na punta do pé. Esa bailadora que bonita es. Baila de nenas, baila de, que o vosso bailar me alegra. Se o vosso bailar non fora, non estaba nesta terra. Logo cantas, logo bailas, logo cantas, logo bailas, logo te lo felixeiro, logo me faz arrimar. Baixamos a música, xa temos outro lado do fío telefónico a seguinte convidada, unha persoa que xa estivo aquí en Cataluña e que ademais agora dedícase bastante a publicación, ou polo menos a escrita galega, non? Como ela é precisamente da Ribeira Sacra, pois parece ser que publicou, ou polo menos está a piques de publicar, un libro relacionado coa Ribeira Sacra. Vamos a falar con Moncha Prieto, que tamén, no seu momento, foi responsable de algún programa de radio aquí en Cataluña. Moi boas tardes, Moncha. Moi boas tardes, encantada de estar con vosco. Moitas gracias por acompañarnos e por aceptar o noso convite de, para que nos falaras non somente de ti, sino tamén de ese traballo que teño entendido que vas a asinar mañá. Pois sí, máis importante é falar do traballo, porque ao fin e ao cabo os ointes non creo que teñan especial interese en falar de min. O sea, o importante é falar das obras. Sí, bueno, falar de ti un chisquiño, que a mellor todos os que claro. Nos están a escoitar, xa son algúns son maiores, pero outros son cativos, entonces non saben moitísimo de túa trayectoria. Eu dixen hai un momentiño que xa estiveres aquí en Cataluña, e por certo, si sí, ti fuches encargada de algúns programas de radio en galego, non? Pois sí, de Galicia máis cerca, empezamos en radio Gramanet, despois ese programa chegou, pasou a chamarse Galicia Algo Máis, e despois con ese nome pasei a Radio Ciutat Vella, que seguiu con ese mesmo nome. Sí, que ahora mesmo estaba levando tres personas máis. Sí, xa sei. Sí. Moi ben. Bueno, pois pues eso, que os nosos ointes saiban que é unha persoa con trayectoria comunicativa interesante. E agora, pois falamos dese traballo, eu acabo de dicir que vas a asinar mañá un libro interesante, non? Sí. Espero que así sexa. O libro saiu a rúa nada, hai un par de días, e chamase Alma de Barro, Relatos da Ribeira Sacra. Creo que o título xa é un pouco aclaratorio. Como definiría? Son 18 relatos que recollen historias vividas, historias reais, acontecidas na contorna da Ribeira Sacra, dende o ano 1890 ou algo así, hai algunhas aínda chegan ata os nosos días. Tenta ser unha chega á recuperación posta en valor do patrimonio inmaterial da Ribeira Sacra, que, como sabedes, pois está a piques de ser declarada Patrimonio da Humanidade pola UNESCO. Uh-huh. Alo menos, eso agardamos que sexa xa este ano. Uh-huh. Entón, pois, o resumo é eso, que son 18 historias variadísimas, pero todas cun eso común. Teñen unha orixe real. Uh-huh. Despois, lóxicamente, teñen que ser modeladas, elevadas ao eido literario, pero aí está. Sí. Bueno, esto foi un traballo de recolleita, claro, lógicamente, un traballo de investigación, un traballo de que, bueno, que quizás esas bibliotecas andantes que son os nosos maiores, sí. Deronche fundamento para poder levarlo adiante, ¿no? para claro. Recoller e poñerlo despois en escrita, ¿no? Claro, claro. Xa decía que son todos feitos reais, eu, como podedes imaginar, aunque teño meus anos, non podo chegar a esa vivencia do 1800, pero de alguna maneira hai feitos curiosos que quedaron na memoria colectiva e tamén na memoria individual das xentes da zona. Entón houve que recollelos algún despois para non cometer erros históricos, porque falan de acontecimentos históricos algúns, como poden ser, por exemplo, os represaliados da Guerra Civil, que hai un relato de un veciño de aquí, que, bueno, do que acontecía naquela época, ¿no? Entón, eso hai que contrastarlo con datas históricas, porque os relatos están ficcionados, non podes decir que a guerra foi no 50. Datas que claro. Datas exactas. Foi un traballo moi moi bonito porque a min fíxome coñecer un pouco máis a contorna. Eso é moi fermoso. Eso é moi fermoso. Claro, todo o entorno da Ribeira Sacra hai que patealo moitísimo para poder coñecelo ben, pero se ao mesmo tempo pois esas bibliotecas que eu digo bibliotecas andantes que se amosan pois eses seus coñecementos e ao mesmo tempo esas súas vivencias, lógicamente tamén noveladas algo, non? Un chisquiño, non? Sí, pero quedan desas bibliotecas desafortunadamente quedan poucas. Porque aunque aquí somos terra de centenarios, no me concello que de sober presumimos de ter un número elevado de centenarios, claro, a memoria persoal é difícil de captala, pero sempre ya trasladaron os seus fillos, os seus netos, o sea, a xente que fillo. Eu teño moitas vivencias da miña avoa, e arrepíntome moitísimo de non ter recollido ou prestado máis atención dese momento que lle decía. Aí xa me volves a contar isto mesmo, e hoxe daría o que fose por recoller todo o que la sabía. Tanto. Claro, claro. Lógico, a verdade é que esa alma de barro leva consigo algo que ten que ver precisamente co modelado que precisamente en esa zona de aí se fai, non? En Gontibós. Sí, eso tamén xa sabía que me ibas a preguntar isto, porque claro, alma de barro, claro. Se cerra dos cacherreiros, pois pues, a ver. Pero é e non é, explico vos, non é unha contradición. Sí que vivín desde sendo nena vivín esa experiencia, o sea, aquí chegaron a ver 27 ou 28 fornos para cocer o barro, coñecín a oleiros, os vellos oleiros, están aí, están na miña memoria de cativa, aunque marchei bastante pronto para Barcelona, sí que gardo esos recordos. Pero Alma de Barro unha homenaxe a eles, pero tamén quero facer unha metáfora para comparar o barro que cando recolle o oleiro no, na terra, non sei como lle chaman exactamente o sitio onde sacan o barro, barreiras, me parece que lle chaman. Sí, barreiras. Barreiras. Pois cando recollen dai é un material inerte, non ten vida. É un como un cachiño de terra que non ten máis vida que a que ti lle podes dar. Os oleiros danlle unha forma, ¿no? Entón eu, de alguna maneira, quero facer un símil de que eu tamén recollo ese material que me entregan, algún está xa elaborado porque me contan con pelos e señales, coméntame tal, tal, tal, tal, pero outro foi só un lóstrego de decir, pasou isto, dices, que cousa máis fermosa para escribir. Pero aí hai que botar manda inventiva, porque o feito está, pero ti non sabes o que aconteceu no medio porque as persoas xa non están. Claro. Aí pues entra a ficción, pero sí que quero recalcar que todo teñen unha, absolutamente todos teñen unha base real. Sí. Ou seja, basados en realidades, en efeitos que sí, aconteceron, sí, pero que ti darlle pois ese adubio novelístico, tamén de invención, pero que axuda precisamente a que ese relato sexa tamén máis ben adquirido, non? Claro, claro, é que sexa unha obra mínimamente coherente. Sí. Algo máis que un conto que se trasladou dos devanceiros ata hoxe. Uh-huh. De todas maneiras, tamén recalco en que algúns dos relatos que son máis, digamos, máis próximos, como pode ser a posguerra e todo eso, uh-huh, están moito máis documentados, porque che contan aínda está a xente que viviu, ao mellor que o seu pai lle pasou isto ou outro de máis alá. Uh-huh. E iso non me fixo falta facer botar tanta manda ficción, pero sempre o botas, claro, porque hai que botar ese condimento. Sí, adubiala, como decía eu antes, ¿eh? Es decir, que é como xantar, non? Decir, igual, sí, o xa... igual. Hai que poñer a mesa con mantel, con así podes, con as flores, con a xarra, sí, de viño. Yo un bobiño, se pode ser de Ribeira Santa. Como non? Como non? Que por certo, seguro que aparecerá algunha adega tamén neses relatos. Non, de momento non. As adegas son moito máis modernas. Bueno, hai nas antigas tamén. Seguro que cando eu estou documentando agora relatos, estou collendo material, nunha palabra, para próximos relatos, é seguro que en algunha desas pasou algo que me gustaría escribir, pero ten que gustarche a ti, ¿no? De decir, sí, ay, que feito máis bonito, non é a vida do bodegueiro, eso non, sí, sí, salvo que o bodegueiro fixera algo, ya pasara algo, que me guste meterlo no relato, pense que a xente lle vai gustar lelo, eso é. Sí, bueno, quizás o máis recente da propia Ribeira Sacra é precisamente aproveitar pois a paisaxe, yo traballo que deu poñer en valor toda esa grande laboura que chaman eles a viticultura de heroica, non? Viticultura heroica, sí. Na Ribeira Sacra, bueno, se xa o sabe desde Dabondo, o máis destacable, o que nos fai únicos, pois son a parte monumental, a paisaxística, que entran os Caños do Sil, e aí sí que podemos meter os socalcos, esos que, sí, son casi totalmente verticales, que miras e dices, non é posible que un home ou unha muller aquí vendimando se manteñan de pé. Esa é a viticultura heroica, ¿no? Son moi fermosos. E despois tamén, como vos decía ao principio, está o patrimonio inmaterial, que é isto que estou facendo, máis outras moitas cousas que outra xente está facendo. Porque este patrimonio non se ve, pero é un patrimonio. E ademais, decíades que os maiores eran, como decías, bibliotecas. Ambulantes. Sí. A mí gustame máis a palabra enciclopedia, porque sabían un montón. Amén. O bigote que son enciclopedias, é igual, viventes, pero como ahora xa non están, entón é un patrimonio que non se toca, non é tangible, pero están aí. Hai unha frase moi bonita do prologuista de Basilio Losada, que tuve pero mira, xa que estamos aquí, por si acaso, por unha casualidade, ou alguén estivera escoitando que o coñeza, pois tiven o honor de que aceptase facer o prólogo. O prólogo leva tantas loubanzas que me deixa un poquinho intimidada, porque é moi difícil acabar o nivel que él lleva a esta publicación. Entón, espero que... Sí, sí, sí. Pois, Basilio, en unha fai unha reflexión que creo que con esa frase dio todo. Está falando do libro e dice, rescatar un mundo que foi, que xa non está, pero claro, nos rescatámolo, de alguna maneira facémolo visible. O sea, claro, a tua laboura está verdadeiramente reflexada nese traballo que no que acaba de decir precisamente Basilio, non? Lógicamente Basilio é máis un grande profesor que eu tive a honra de ser un alumno del, algo moito moito aprendín de ese grande personaxe. Por certo, quería decir que ese patrimonio non está somente nos viñedos e nas adegas, senón que ese patrimonio tamén abrangue moitísimos monumentos, moitos deles que teñen que ver co románico, non? Sí, aquí na zona, precisamente no meu concello, na zona de Sober, hai unha riqueza románica, Impresionante. E máis ahora, pero de eso, si queres, xa vos falará Xosé Manuel, que seguramente que está documentado, se non un día os dous, sobre os achádegos que están recollendo en Proendo, Soladiño de Sober, que eso tamén é, de aquí a unhos anos pode quedar o mundo abrallado polo que están atopando. O sea, dícese que a antigua Provencia romana, bueno, incluso lle dan, outro día estuvo unha profesora de Santiago de Compostela, experta en arte, bueno, y en arqueóloga de todo esto, sí. Decía que están investigando que pode ser moito máis do que pensamos nestes momentos. Sin excavar tanto, a chegarse precisamente a cualquiera dos mosteiros que hai, por exemplo, o Parador Nacional, pois que tendes aí na Ribeira, pois xa fai que cualquier persona quede abraiada, non somente con ese parador, sino todo, ou cos dous claustros, ou co San Pedro de Ribas, é dicir, cualquiera deles serve para poder, porque coñecer a Ribeira Sacra compre máis de dous días e tres días. É máis. Para poder vale con disfrutarlo e coñecelo como debido. Eso como hai que pasarle unhas días, pero coñecela ben, Sí, totalmente. Non a vas a coñecer ben aínda, pero polo menos o máis importante. Ese parador visitei, ¿no? O de River de Sil. Visitei, ¿no? Cando aínda non era parador. Os veciños o que tiñamos, iban ao claustro, iban por aí, que estaba lógicamente máis abandonado, era ir collían a merenda cos nenos, e iban as señoras a facer de punto, daban a merenda e eles xogaban por ali. Mira si cambiou. Sí. Ostras. Sí. Cambiou tanto porque eu, non moi cativo, xa era un mozote, eu acordome de ir aí, e un pastor, unha persoa que vin aí, chovía. Como chovía tanto, pois colleu as vacas que levaba e meteu unas no claustro para acubillalas. Para que te des conta de como estaba naquel tempo. Pero que, por certo, acubillalas, pero non mal. Ben, claro, a que estuveran a colleito, non facer. Eso, claro. As vacas. Pero, aquelo, claro. Os lugareños valoraban e coidaban ese lugar. Cuidaban para sí, porque era un lugar propio. Claro. Estos son cousas que si as ve Almodóvar, saca unha película impresionante. Surrealista, que a xente dice, é surrealismo. Non é surrealismo. É un tempo que foi, que pasou, pero que aconteceu. Sí. Vale, pois algún dos relatos que dices podíamos destacar con respecto a todos os demais ou todos teñen a mesma querencia como se foran nenos? Todos, absolutamente todos. A ver, sempre cando acabas unha obra, pasará vos a vos tamén, como pasou a min cando facía un programa, ¿no? Decía, sí. Pois sei que fora mellor decir esto ou falar esto ou convidar a este, quizás o mellor, pues algún deles non, pero por qué? Non porque elles teña menos cariño, sino porque atopas a outro que dices, este é un achadego interesante, isto hai que escribilo. Sí. Pero bueno, chegarán outros si me dan tempo. Claro que sí. Bueno, xa coñiche lo fío, como a quen di, da costureira, agora solamente che fai falta tecer. Xa comenzaches con unha hora a seguir, non? Nesa labora que que quizás o mellor pois elabora de formiguiña, pero que ao mesmo tempo serve para satisfacerte a ti mesma e ao mesmo tempo satisfacer a todas as persoas que se achegan a túa escrita. Por certo, hai que decirle a todos os nosos ointes, ou por lo menos aqueles que nos están a escoitar desde lonxe, e seguro que tamén en Monforte, que saiban que a librería Grasar de Monforte de Lemos é donde estarás ti precisamente o día 17 a partir das 12 do mediodía, non? Sí, pero quero tamén dicir ese para os por os de aquí. Pero primeiro, calquera ointe pode buscar en Papa Google ou Deus Google, como lle chamen por aí, o librería Grasar, colle o seu teléfono, chama, eles envíanllo a donde sea. Sí, sí. Ademais, se o queren dedicado, chámame e dice, ven a asinar este libro. Imos. Outra opción é, hai moitísimas na Casa do Libro, o sea, hoxe internet sabedes que é un mundo. En librerías, o que pasa é que ahora non teño a man o listado, pero sei que en Cataluña hai, igual que no País Vasco, está o libro, porque Xerais ten contacto con certas librerías que cando sai unha novedade, pois mandanlle certo número de libros, ¿no? Hai un listado que les poden decir, pois mira, apetéceme mercala en Barcelona, pois merco en Barcelona, que é máis fácil que che na Casa do Libro o Corte Inglés, no Corte Inglés, por exemplo, está tamén, non quería saber que propusida, pero é así. Entón é fácil de adquirir. Moi ben, a mágoa que teñamos esta pandemia en riba e que non poidamos desplazarnos como queremos para que poideras ti achegarte precisamente, por exemplo, a nosa asociación Rosalía de Castro de Cornella para presentar ese teu libro e poder asinalo. A verdade é que o gallá que teñamos tempo en algún momento para poder disfrutar coa túa presencia e ao mesmo tempo, eso, facerche preguntas inquisitorias. Uy, que medo. No. A ver, a proximidade de persoas galegas entre ti e moita xente de que vive aquí precisamente en Cataluña, claro. que é desa zona, pois seguro que estaría encantadísima de poder terte perto para poder preguntarche cousas. Preguntarme cousas, sí, pero non somos o hola, ¿eh? Ay, no. Non queremos chegar tan longe. Tampouco nos queremos poñer esa medalla. Vale, vale. No, pero non está o que dicía, o que dicías ti de comprar un libro, por exemplo, no Corte Inglés, si se pode pedir. Se non o teñen el espírito, entonces sí, xa mandan un mensaxe dicindo, temos o seu libro. De feito, en calquera librería che fan eso hoxe en día, como sí, bueno, en moitas delas sí. En 2 días, 3 días te lo hai. Hasta en Amazon creo que está, non sei, pero creo que sí. E non sei se o editaron en digital ou non, porque a verdad é que casi non tuve tempo de falar cos editores. Dixeron saiu o xoves, o mércores chamáronme e dixen, mándase un exemplar, para que vira como salida. Dice, nada, un exemplar para que o vexas e mañá sale a rúa. Entón non me deixaron tempo para nada, ni para preguntar, ni para nada. Con estas festas, pois... Como dice outro, dixo, tuve o parto, pero non me deixaron ver o neno. Mais ou menos. Sí, foi un pouco precipitado, pero bueno, aproveitando das letras galegas, pois sempre tamén a xente se achega máis ás librerías, porque aunque o descontento sí, está claro. Mínimo... Si mercan 2 ou 3 libros de diferentes autores e tal, pues ao final casi lle sale un gratis, sabes, así. Sí, claro. Además hai que dar un homenaje aos libreiros ese día. Bueno, a verdade é que para nós está sendo un placer e unha honra terte aquí hoxe con, pues, non sei, que ti, seguro que... Ay, quedaría por estar con vos aí presente. Con isto lembraste precisamente dese traballo que ti levabas adiante no seu momento e que, bueno, pois agora pois algúns eso, iluminados como a nos, seguimos e continuamos gracias a que, bueno, pois temos ese... Gracias a que continuades aí, pero de verdad podo decir que foi unha época fermosísima, que coñecín a xente de todas clases, pero que casi sempre para ben, que falaba outro día con Armando, decía, cando me din os cataláns, non falei catalán na vida, aunque entendía e podo lelo perfectamente, non o falei e nunca tuve un problema con ninguén, jamás. No. Non vai nos tampouco. Falamos, pero sí, eu chapurreo. Bueno, dámoslle algunha patada de vez en cuando. Sí, eu non digo que sexa un especialista na escrita, na lectura do catalán, pero a min gustame aprender e gustame saber un pouco chiquinho. Ademais non é difícil de entender, non é un idioma latino e semellase ao noso. Aprendín unha lección, non sei se ti te lembras dun traballo, un tal Luis que foi bueno, pois compañeiro de Basilio Losada cando era el precisamente Luis Seoane. Luis, sí, pois pues que ele estaba aquí. Non era o Seoane, era outro, Luis. Era outro Luis que facía uns dibuxiños que cada ano na época do Nadal el facía uns dibuxiños e enviaba yo aos amigos felicitando o Nadal e tivo unha experiencia extraordinaria con grande Daniel Castelao. Estando precisamente nas Cortes, o Castelao fixe unha louvanza do noso idioma e dicía que lle gustaría falar no Congreso precisamente no idioma galego, posto que a traducción facíaselle bastante difícil e había xiros no propio idioma que non eran tan fáciles de explicar en castelán, non? E rematado o seu parlamento, chegouselle a él un parlamentario catalán, bueno, que era de Cataluña, chegouselle a él e díxolle ali no salón dos pasillos, no pasillo do, díxolle: don Daniel, enhorabuena, usted ha hablado defendiendo ese idioma, pero mire, 20 años en Cataluña e ni esto de catalán. Yo Castelao díxolle: fai falta ser burro, carallo. Sí, totalmente. No, teño que decir que o catalán sí que entendo, comprendo no meu interior, pero nunca me atrevín a falalo. Sí, aí eso pasa nos a moitos, Sí. Xa decía que sí que son capaz de falalo cun neno, tenme pasado por aquí de ver un neno que fala catalán e eu falo, porque os nenos non son críticos. Sí, non busca un fallo. Claro, no. Ahí está. Claro. Bueno, pois eu agradeche moitísimo a conversa que temos, distendida, non somos grandes profesionais do medio, pero coido que bueno, quedará que satisfeita desta nosa pequena conversa. Agradecerche moitísimo que esteas connosco para dar a coñecer ese teu traballo tan interesante. Que bueno, pois a ver se somos capaces de poder acabalo, conseguilo. Non virás a presentalo, pero ao mellor somos capaces de botarlle unha ollada. Bueno, xa sabedes que se queredes dedicado nas librerías de Monforte, na de Grazar, penso que hai outro tamén que vai a ter os libros, que vos lo mandan, cobran 3 euros de gastos de envío, pero é a conta de que eu teña na man e vos lo transmitan a través do mensaxeiro, ¿no? Pero non matedes o mensaxeiro, que non ten culpa, ¿no? Como fan das novelas, ¿no? Que acaban matando o mensaxeiro. Vale, pois eso, agradecerte moitísimo, volvo a repetir, a túa conversa de hoxe e a participación. Bueno, quedamos ficamos ao teu dispor para cando voltemos outra vez a comunicarnos contigo. Xa o terei en conta, porque cando se faga un acontecemento que sexa digno de representación aí, como cousiñas que facemos no concello e cousas así, ou algo que nos guste especialmente, pois xa non a comunicar do noso correspondente José Manuel e de seguida poñémonos en contacto contigo. Sí, bueno, vivimos casi ao lado, Vale. Vivimos casi ao lado. Ademais, eu fago con moito placer, porque xa digo, encantaríame estar presente aí, porque a radio foi porque pasa que agora circunstancias da vida, pois ali come outras cousas, ¿no? Pero foi como di o meu alcalde que fixo a introdución do libro, dice, para Moncho Prieto a radio foi pasión e devoción. Sí, é verdade. Bueno, pues nos seguimos con este andazo de ganas de seguir comunicándonos. De verdad de que gustanos pues comunicar, dar a conocer as cousas que se coñecen ou que se saben e que se poñen en marcha en Galicia, claro. Con nosos amigos e coñecidos, estamos encantados de seguir adiante con esta falera que de tanto Armando como eu temos. Seguro que vosos ointes están ainda máis encantados, porque mira que levo anos, o sea, que levei anos escoitando música galega, teño na casa e tal. Esa versión que tiña desde cando eu entrei, sí. Pois non a tiña escoitado, é unha delicia escoitar. Pois sí, temos a honra e o placer de poder recibir música extraordinaria. Vais ver que despois vamos a saudar a Alex, que é un compoñente de Faíscas da Ponte Traja, verás que teñen unha cumbia fantástica, xa verás, cumbia galega. Será un placer. Xa verás, síguenos na escrita, veña. Hasta logo. Hasta logo, Moncha, e unha aperta moi forte. Unha aperta grande. Vamos a despedir entonces a Moncha, que o noso técnico poña a música que lle pareza. Eso. Sin tunis, la radio cura.